עיני עמך במחול, במחול, הלב בכל נמש רדם. תן ואשכר ואשכר מאישי, ישו וירון בי אדם. תן ועצית בישוב, אור שנגע והואם מואם. תן והעיר הכל, בי התנגן בן אדם. אב לנפשי, לנפשי הכנף, זו נשאתני אל על. סגבייני לשחק, לשחק ביאף, סעייני עמך במחול. עיני עמך במחול, במחול, הלב בכל נמשר אדם. תן ואשכר ואשכר מאישי, ישו וירון בי אדם. תן ועצית בישוב, אור שנגע והואם רואם. תן והאירה הכל, בי התנגן בן אדם. אב לנפשי, לנפשי הכנף, זו נשאתני אל על. סגבייני לשחק, לשחק ביאף, סעייני עמך במחול.